بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الآداب دا کتاب دے پا آداب دے اسلام کی مختلف قسم آداب پا دے کی بیانی باب النہی باب دے پا بیان دے نہی کی عن التکنی وکنید ابی القاسم سرا دا الله دا حبیب کنیه وا نسوک بزان تا ابو القاسم کنیه نکی دی و بیان ما یستحب من الاسماء او بیان دا غچه مستحب دی دنمونونا اے ابو القاسم کنیہ کی خودل سنگ دی نو بعد علماء دی طرف تلاڑ دی چی دی کہ امام شافعی رحمہ اللہ دے چی حلال ند کنیہ پا بالقاسم دے چاد پارا برابر د کنوی محمد و احمد وی او کنوی دکا حدیث کی ظاہرن من راغلی دویم مذب داده چه دا نهی منسوخ داد من راغلی و خو منسوخ داد او دا حکم پا اول دا اسلام کیو بیا منسوخ شوه ننن کو سوک ابی القاسم کنی اکی دین و درستی برابر دکنوی محمد و احمد وی او کدین علاوه وی دا مذب دا امام مالک رحم اللہ دا و دا جمهور و صلف و او د فقهاء کرام دے او دی باندې دلیل دے رستو اغه حدیث ذکر کو و به قال حدثني ابو كريم محمد بن العلاء و ابن ابي عمر قال ابو كريم اخبرنا وقال ابن ابي عمر حدثنا واللفظ له قال حدثنا مروان يعني يعني الفزاريه عن حميد بن انس رضي الله عنه قال هذا رجل رجلا بالبقيع आवाज ور کړو یو سړی بل سړی تپ بقيع کې يا ابو القاسم يا ابو القاسم فالتفتا نرسوك تلغت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال هو فرمایل يا رسول الله اني لم اعنك استا قسم نه کړه انما دعوت فلانا فرانے میرو غوتو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل تسمو باسمی زما د نوم غنتی نوم کې دی ولا تکتنو بکنیتی خو زما د کنی غنتی کنی مکی دی ابو القاسم کنی چاته مکی دی ځکه التباس ته چې الله حبیب ناس چې نابو یې مالا واس کوي قبل چاله کوي خو بعد وی دا جوا دا منا و دا غید ژوندونه پوري او د وفات النبی صلی الله علیه وسلم نه پس جایز دي لکه امام ابو داود ابن ماجه او حاکم امام بخاری په ادب المفرد کې حدیث ذکر کړي علی رضی اللہ عنہ وی قلت محویل یا رسول اللہ انو لید لی من بعدک ولدن کتا نفس می بچے پیداشی اسمیه باسمک نستاغن تی نمور تکیدب او استاغن تی کنیا ور تکیدب قال نعم ایو فرمائل چه آو تا زماغن تی کنیم کی خودیشی او زماغن تی نمم کی خودیشی وبه قال حدثني ابراهيم بن زياد الملقب بسبلانا چده لقب پسبلان سرا قال احبرنا عباد بن عباد عبد الله بن عمر واخي عبد الله سمعوا منهما سنه 44 100 اور ادلی ودا دي دوارون پقال سلور سلوي ختم او يوصل کي 144 هجری کې دا خبره اوریدلې وا یو حدثانی چې دواړو حدیث بیانونو عن نافع ابن عمر رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ان احب الاسماءكم الى الله ډیر محبوب پنومونو استاذو کې الله تا عبد الله او عبد الرحمن دې ځکه الله ته منسوب دي وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه او اسحاق بن ابراهيم قال عثمان حدثنا وقال اسحاق واخبرنا جرير بن منصور بن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فدا کړه شو دی او سړی د پاره زمونږ نه یو بچي فسماه محمد نغور ته محمد نومي خو فقال له قوم قوم ورته لا ندوك تسمي مونږ نه پریزو تا چې تنم کې دی پنوم د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فانطلق بابنه دلاړو د بچي سره حامل هو لا زهره پدا سه حال کی جه پشارا پور تکړو نوراغه نبی صلی الله علیه وسلم تفقال یا رسول الله ولید لی غلام زمایو بچی پیدا شوه فسمیتو محمدن نما ورته محمد نومی ہے فقال لی قومی قوم راتوی لا ندعک تسمی باسم رسول الله صلی الله علیه والی وسلم ندی پریدو چیت دی نم کی دی پنم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل تسمو بی اسمی زماد نم غنتی نم کی دی ولا تکتنو بی کنیتی و زماد غنتی کنیا مکی دی فإنما نقاسم ز تقسیم ان کیم چلا سراکی استاس و منس کی تقسیموں علم دے دنیا را مال غنیمت دے اقسمو بینکم ز تقسیمول کوم ستاسو منس کی اللہ چی سراکڑی غا ستاسو پا منس کی تقسیموم وبه قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا عبثر بن حسين عن سالم بن ابي الجاد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه محمدا فقلنا منورت ولا نكنيك برسول الله صلى الله عليه واله وسلم تا تمون د پیغمبر غنتی کونیه نوایو چرایم کونی دا ابو القاسم او تاته دی مونږ ابو القاسم وایو او تاته دی مونږ داس وایو حتا تستا می رو تر دی چې الله حبیب سره مشوره وکي فاتاه دی راي فقال انه ولد لي غلام زما یو بچی پیدا شوه فسمیته برسول الله صلى الله عليه وسلم ما دا الله د رسول غون دین مورته یې خو نه قومي ابو زبا قوم انکار کړی یکنونی به جماعت دی کونیه وای پدی مار ابو محمد وای حتا یستاذن النبی صلی الله علیه وسلم تر دی چی اجازه تو غوړم د الله د حبیب نه فقار تسمو به اسمی زماده نو مونږ دینم کړي ولا تکتنو بکنیتی ازما اون تی کونیه ممکرر وای فینما بعثت قاسما زرا لیگل شعیم تقسیم انکے اقسم بینکم اوز تقسیمو لکم دے علم دا خیر تاسو پمنس کی وبه قال حدثنا رفاع بن الهیثم الواسطیو قال حدثنا خالد یعنی الطحان عن حسین بهذا الاسناد ولم یذکر انما بعثت قاسما اقسم بینکم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن الاعمش ها وبه قال حدثني ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن سالم بن بلجاد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي زماد نمونتنم كيدي ولا تكنوا بكنيتي ازما غنتی کنیه مکیلی فإنی انا ابو القاسم زاب القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اقسم بینکم تقسیمول کوم په منستاسو کې به فیر وایتی به بکرن ولا تکتنو وبه قرات سنا ابو کریم قرات سنا ابو معاویه ان لامش بهذا الاسناد وقال انما جعلت قاسما اقسم بينكم ذکر ذول شم تقسیم ان کے استاسو په منس کې تقسیم کوما وبه قال حدثنا محمد بن المسنا محمد بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبته قال سمعت قتاده عن سالم بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار اسره الانصار ولد له غلام پیدا کړی شو داغه فارم شه فاراد یسمیه محمد اغیر آدول چې محمد نمور تکی فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسالو اللہ حبیب تراغلے انو تپوسیوکو فقال احسنت الانسوار ویخکڑی انسوارو تسمو بی اسمی ولا تکتنو بی کنیتی زماد نم غنت کی دی او کنیت ماد کنی غنت مکی دی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن مسنا كلام عن محمد بن جعفر عن شوبان منصور ها وبه قال حدثني محمد بن عمرو بن جبل اتا قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا ابن المسنا قال حدثنا ابن ابي عدي كلاهما عن شوبان حسين ها وبه قال حدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان كل من سالم ابن بلجاد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبه حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة ومنصور وسليمان وحسين بن عبد الرحمن قالوا سمعنا سالم ابن بلجاد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بنحو حديث من ذكرنا حديثه من قبل وفي حديث النظر شوبا قال وزاد في حسين وسليمان قال حسين قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما بعثت قاسما زرا لغل شمم تقسيمون كه اقسم بينكم تقسيمولكم فمن استاسو كي وقال سليمان سليمان ویل انما انا قاسم اقسم بينكم ز تقسيمون كم تقسيم كم پمن تاسو کي وبه قال حدثنا عمرو الناقد محمد بن عبد الله بن عمر جميل سفيان عن قال عمرو حدثنا سفيان بن عينا قال حدثنا ابن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ولد لرجل منا غلام پیدا کړی شو دی او سړی د پار زمونه او بچې فسمه هو القاسم او ارت قاسم نوم کې فقلنا موږ ویلا نکنی کا ابل قاسم تعالی موږ د ابل قاسم کونی نوایو ولا ننعمک عینن استاستر کې پدی خونا فاتن نبی صلی الله علیه و آله و سلم راغلی نبی علیہ السلام ته ورته ذکر کړ فقال اسم ابنک عبد الرحمن نوم کې د بچی ته د عبد الرحمن و به قال حدثنی امیه ابن بستوامه قال حدثنا یزید بن ابن زریع قال وحدثنی علی ابن حجر قال حدثنا اسماعیل بن ابن علیا کلاهما عن روح ابن القاسم عن محمد ابن المنقدر عن جابر رضی الله عنه بمثل حدیث ابن عینا غیر انه لم یذکر ولا ننعمک عینا دا الفاظ نه ذکر کړي چې ګوره مونږ په دې کونی استاسرګ نه یخو وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه و امر الناقد و زهیر بن حرب و ابن نمیر قالوا حدثنا سفیان بن عینا عن ایوب عن محمد بن سیرین قال سمعت ابا هريره رضی الله عنه يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه واله وسلم سموا باسمي زما د نوم غونې نوم کېد وله تته نو ب کونیتي ما غونې کونییه م کېد قال عمرو نهبي هوره ولم یقل سامیتو وبه قاله د سنابو بکرونه بشي او محمد دوله ابن نوير وابو صحيدي را شجو په محمد ابن المسلله عنزي واللبزو ل ابن نوين قالوا حدثنا ابن ادریس ان نبی ان سماک ابن حرب ان القمت ابن وائل ان المغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ قال لما قدمت نجران کله چې زه نجران ته لاړم دا علاقه د سعودي عربی سره اوس یمن سره نږدې سالونی معنی تپوسو کو فقالو دین سواراوې انکم تقرؤون تاسو خپل کتاب کلو لې یا اخت هارون اے خورد هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا او موسى عليه السلام خو عيسى عليه السلام نه دور دور مخ کې د دې ورته مال پته نشته زبر تپوس کوم صاحب او ځان نه خبره نه کوله فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کله چې زرالم رسول الله صلى الله عليه وسلم ته تپوس میو کو دې فقال انهم بشكد وي جو كانوا يسمون بانبياء دای په خپل پیغمبران غونټینو مونږه کې خلوا صالحین قبلهم اچ کوم د دین مخ کې نیکانو دا غي غونټینو مونږه کې خل دا غي غونټینو مونږه کې خل وګوره د انبیاء علیهم السلام غونټینو مونږه سره کې خویشي ایو یا اخت هارون څنګه سیده چې مریم دی خور د هارون علی السلام شي جواب داو چې مراد د دین هارون پیغمبر نه دی علیه السلام دا یو نیک سړیو چې غته هارون می او بنی اسرائیل او اولاد خپل ته انبیاء علی السلام نمونه کې خل و به قال باب کراهیت التسمیه باب د مکروه دی نمونه کې خل بل اسماء القبیحه ونمونو بدو سر ناکارو سر و بنافع و نحوی نافع نمبنکی دیو دیغنتی و بهی قال حدثنا یحیی بن یحیی و ابو بکر بن ابی شیبہ قال ابو بکر حدثنا معتمر بن سلیمان عن الرکین عن ابیه عن سمرا رضی اللہ عنہ وقال يحيى اخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت الركين يحدث نبيه عن سمر بن جندب رضي الله عنه قال نهانا من يكريو من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نسمي رقيقنا چنم کی دو مخبل غلامان تا باربعه اشياء سرور سيزن باربعه اسماء سرور نمن افلح افلاح وی کامیات و رباہن گٹیتا وی ویسار سانتیات وی نافی فیدناکتا وی رستوی وجہ ذکر که ایک سو کوئی چی دلتا افلاح شتا تبوی نشتا کامیابی نشتا اسانتیا نشتا دلتا گٹا نشتا و بیهی قال حدثنا قتیبت ابن سعید قال حدثنا جریان رکین عن بیهی ان سمر ابن جند بن رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی لا تسمي غلامك امنمك ده غلام تدي او دا کراهت او من تنزيه دا ولا يسار ان يسار ولا افلح ولا نافعا داسين منور تمكيدا وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن هلال ابن اصاف عن ربی ابن عمیلہ عن سمر ابن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام الاللہ اربعون محبوب پخ کلام کی اللہ علیہ سلور کلمات دی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دیتا احب الکلمات وئی لا یدرک بی ایہن بدعتا تا لزر نظر کئی پدی کلمات و سلورو کی جی پکم یو شورو کا ولا تسمین غلامک یسارا خام خامکی دنم غلام تا دید یسار او ند رباہ او ند نجیح نجیح هم کامیاب توئی ولا افلح فإنک تقول تو اثم ہوا آیا دیدے کی یسار رباہ او افلح شتا فلا یکون آبنی فَيَقُولُ لَا بُوِنَا اِنَّمَا هُنَّا أَرْبَعُنَ اے راوی وی وېدا ور سلور ما او ریدی په حدیث کې فلا تزيدن علین په ما ګور د سلور نه سیوا زیات نه کوي ما حدیث کې سلور او ریدی دینا ګور چې سیوا نه کوي دینا سیوا نه کوي او دا عبید ذکر نما انو سمی رقیقنا وی ذکر دا نمونک خود الپائی کی دیر غالبو علماء کرام علی کری چه دا محمول دی پا کراہت تنجیحی و بیهی قالا حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قرابنا جرير ها قال وحدثني اميه ابن بستام قال حدثنا عديد ابن زريا قال حدثنا رواه ابن القاسم ها وبي قال حدثنا محمد ابن المسنى ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة كل من منصور باسناد زهير فاما حديث جرير ورواه فكمثل حديث زهير بقصته سرد كسي داغنا اور چدی د شوبه فلسفی الا ذک تسمیه الغلام نشته پدی کی مگر ذکر دنم کی حدود غلام ولم یذکر الکلام الاربع اغسلور کلاما چحب الى الله دی غین دی ذکر کړي و به قال حدثنی محمد ابن احمد ابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جریر قال ابن زبیر انو سمع جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما يقول اراد النبي صلى الله عليه وسلم الله پیغمبر اراده کړو عین ها چمنو کی پکراحت تحریمی سرا ايو سما بي علا چسوک دي نوم دي ورته کې خودي شي دي علا ايو سما بي علا و بي برکاتا و بي افلح و بي يسار و بي نافع و بي نحو ذلك ثم رايت بعميوك تسكتا چبشو بعد پس د دین ان ها د دین فلم یقل شین سیونی فلما ثم قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا قبض کړي شو د الله رسول صلی الله علیه وسلم ینهان ذلک او دین من نو وکړي ای من خراغلی خو کراحت تنزیهی سرا نه پ کراحت تحریمی سرا ثم اراد عمر ینهان ذلک بیا اراده کړو عمر رضی الله عنه چې دینه منو کې ثم ترکو به پرې خوا باب استحباب تغییر الاسم القبیح مستحب دی بدلول د نوم ناکارا الی حسن خیستتا وتغییر اسم برا او بدلول د اسم د برا الی زینب زینب تا او جویری تا ونحوه ماتا وبه قال حدثنا احمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المسنى وعبد الله بن سعيد ومحمد بن بشار قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم غير اسم عاصيه بدل كړو نوم د عاصي وقران ته جميله ته جميله قال احمد ما كان اخبرني عن وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا معاذ بن سلامه عن عبيد الله النافع ابن عمر رضي الله عنهما ان ابنه لعمر يولد عمر رضي الله عنه كانت يقال لها وشويلك يدغل رعاسيه فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميله جميلا ميورتكيخ وبه قال حدثنا عمرو الناقد ابن ابي عمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان محمد ابن عبد الرحمن مولى علي طلع عن كريب بن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت جويريه اسمها برته دين برو فحول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بدل كدو الله حبيب نمد دي جويريه وكان يكره يقال و دا اللہ حبیب چی بد بے گنن چی ویلیشی خرج من عندی بر زمان خوانا غنی کووتا اپا حدیث دی ابن ابی عمر کنن کو ریب کار سمیتو ابن عباس رضی اللہ عنہما و بیہی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیعہ و محمد بن المسنہ و محمد بن بشار قالو حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبتونا توائی ابن ابی مینونا قال سمیتو ابا رافین يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال وحدثنا عبد الله ابن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن طه ابن ابي ميمونه عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه ان زينب كان اسمها برا دين برا فقيله تزكي نفسها ويلش جدازان پاک پاک کوي نو مرته کې هو رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ده زينب ولفظ الحديث لها اولادنا ابن بشار لفظ د حدیث د دغه کسانو د ند ابن بشار وقال ابن ابي شيبه حدثنا محمد بن جعفر بن شوبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال ابن عيسى بن يونس حاوي قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا وليد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن عطائر قال حدثتني زينب بنت ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دا بيوي كان اسمي برة زمان برة فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ما ته د زينب نوم کي هو قالت ودخلت عليه زينب بنت جهش داخل شي وا په د باندې زينب بنت جهش و اسمها برة نوم برة فسماها زينب د بره نو می بدل کو او زینب ولا کی خزک بره معنا و نیکا دې کی د ځان پاکواله راځي والله فلا تزکو انفسکم و به قال حدثنا امر الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليس بن يزيد بن ابي حبيب عن محمد ابن عمرو ابن عطاء قال سميت ابنتي بره ما نو می خولورت د بره فقال لي زینب بنت ابي سلمة رضي الله عنهما ما ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه دا لسم د دینوم نه منا کړي و سمیت براما تم د بری رومي خودره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تزکو انفسکم ځانون پاک پاک مکوي الله اعلم باهل البر منکم الله خپويږي په خاون دانو د نه کید تاسو نه فقالوا بمن سمي هذا الله بي وسلم ورتقيد قال سموها زینب زینب نم ورتکی نئی باب تحریم التسمی بملک الاملاک و بملک الملوک حرام دنم کی خدل بادشاہانو او بادشاہ شاہانو اے دا ٹول بادشاہانو بادشاہ خوالا دے نو شاہ شاہان شاہ او شاهن شاه دانم درسنه شاهان شامان او د بادشاہانو بادشاہ او شاه شاهان و به قال حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي واحمد بن حنبل وابو بكر بن ابي شيبه ولفظ احمد قال الاشعثي اخبرنا وقال اخران حدثنا سفيان بن عينه عن ابي الزناد عن الاعرج نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخنع اسم دير ذليل دنمنونا پنيز د الله رجل غسړ يسمى ملك الاملاك شنو ورته کي خوده شي ملك الاملاك چې د مالک د مالکانو د لا مالک الا الله زاد ابن ابي شيبه لا مالک الا الله مالک نش مگر الله دے قال شجي قال سفيان مثلو شاهان شاه اي بادشاہ د بادشاہانو وقال احمد بن حنبل سال تو اب امرن اخنع اخنع سد وی فقال او دعا دير ذليل نمنونا وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن عمر نمام ابن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فذكر احاديث ذكر كل احاديث پای کتابو چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی اغیظ رجل ډیر د غصی سړی جلال په غصه ورته پرز د قیامت واغ بس ډیر ګندا واغیذه علیه او ډیر غصی وال پاغ رجل کان سما ملک الاملاک یو سړی دی چې هغه ته نوم کی خوده شی ملک الاملاک لا مالک الا الله نشته مالک مگر یو الله دی. باب استحباب تحنیک المولود گوٹی د ماشوم عند ولادتی چې پیدا شي وحمله او د دوړ للا صالح نیو نیک سړیتا یحنکوه چا ورته گوٹی ورکی وجواز تسمیته یوم ولادته اجائز دنم کی خود لتا پرز د پیدائش و استحباب التسمیت و مستحب دنم کی خود الباب دلاله او په ابراهیم وسائر اسماء الانبیاء علیہم السلام او ټول نومونه د انبیاء علیہم السلام و به قال حدثنا عبد الله ابن حماد قال حدثنا عماد بن سلمان ثابت البنانی انا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ قال ذهبت بعبد الله ابن ابي طلحه و امام ابو طلحه عبد الله ابن ابي طلحه عالم سواری رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا حين ولد شکل پیدا شو او رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی عفات پیوٹاٹ کیو یهنئ بعیر له یهنئ بعیر له او ران زړی لګول یو اخت چې د دوی د پارو اې د ټاټ اونتی غټي جامې د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم چولې وی د الله حبیب صلی الله علیه و سلم فی عباءتن پیو عبا اکیو جیتا عبایم وی فقال هل ماک تمرن وی تاسر کجورشتا فقلتو نماوی آو فناولتوهو ماورتور کی تمراتن کجوری فالقاهن فی فیه اغیب خل مبارک کیواجونی فلاکهن وی جولی ثم فغرا فسوبیم بے کلاو کا خلد ماشوم فمججہو فی فی ورپو کی والد آغا خلے کی فجالت سبی شوروش ماشوم یتلمدہو اے جب خوزول دی کجور پسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حب الانسوار التمر وی محبت دا انسوارو دا کجور سرا ورد ماشومی مخوخائی وسماه عبد الله نومي ورته کې خدا عبد الله وګوره حديث کې سوره فائدې شو یو ګوټي د ماشوم او نیک سړی یعنی کا خزه دی ګوټي ورکی او په کجورو بیا ډېره خبره دا او دا مستحب دی اگه کجوری نی بل شئی نو پاغیم حاسنی و کجوری غوردی اده کدام ده ٹھاٹ جامع چول سئی اده کاجزی دلوی سڑی و را پیغمبر اسلام پا خپل اوخل رانزر لگول خپل کار کول او نم کی خدل پا عبداللہ سارا اده کدام ده چه چا بچه اوشی او نیک سڑی لوی نم بولتا که ده او ارته انم خوخ کی اده پیدائش پر از نم کی خودن و بهی قال حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا زید بن هارون قال ابن ابن عون عن ابن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان ابن لابي طلحه و يو بچه د ابو طلحه رضي الله عنه يشتكي بمار فخرج ابو طلحه و ابو طلحه رضي الله عنه فقبض الصبي معشوم وفات کړی شو فلما رجع ابو طلحه کله جو واپس ابو طلحه رضی الله عنه قال ما فعل ابني ما بچی سوکل نو می سلیم رضی الله عنه ورته واسکه نو می ما کان اډیر په سکون دی غچو فقربت له العشاء ما ستر روټي ورته نږدې کا فتا شاغ روټي خوړه ثم اصحاب منا بیا بیبی تو رسیدو صحبت یو کو فلما فرغ کله چې فارغ شو سبا شو قالت و ارو الصبي ما شوم پټکې دفنې کوي نو کله چې سبا کو ابو طلحه رضی الله عنه راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبرو خبره ورکو فقال عرستم الليله آیا تاسو صحبت کړو بیګاش په قرن عام اللهم بارک لهما یا الله دې له پکې خیر برکت واچي. د پیغمبر د دعا سراتو وې د دین نه بچی پیدا شوی او غټول علما او نیکانو او فقها د مدینی فولدت غلاما زګول ولک فقال اليبوت والهابوت الرزي الله نو راته ویلی احمله دې پور تک هتا تا تی بیا نبی صلی الله علیه وسلم چې الله پیغمبر ته بوزي وبعثت ما هو بتمرات کجری ورسر لګنی فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صاحب ماشوم وا اوس وید سر سشته قانون عام تمرات وی کجوری فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الله حبيب کجوری وا اوس فهم دعا هاوی جولی ثم اخذها من في بيد خلن را وا اوس فجعلها في سبي و ماشوم په خلکی وا چولی ثم حنكه به ورته ګوټی ورکو سما هو عبد الله او نومی ورته کې خدا عبد الله د دې کې دا آداب خي چې بچی ته ګټي ور کول او دا د پخ جوړوي د دغه بچی نه بچی او ټول د قران عالمان حافظانو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسد قال حدثنا ابن عون بن محمد بن انس رضي الله عنه بهذا القصه انه حديث يزيد وبه قال حدثنا ابو بكر بن بشار عبد الله بن براد الاشعري وابو كريب قالوا حدثنا ابو سامان بريدن ابي برده ثان ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام زما وبشه پیدا شو نور امه سنبي السلام تا رونی می ورته کې خو ابراهيم وحنكه بتمرتين اغوټي ولا ورک پک جورا وبه قال حدثنا الحكم بن موسى ابو صالح قال حدثنا شعيب يعني ابن اسحاق قال اخبرني هشام بن اوروا قال حدثني اورو بن زبير وفاطمه بنت المنذر منذر ابن الزبير انهما قال خرجت اسماء وتوا اسماء بيبي چيلو رضا ابو بكر صديق رضي الله عنهما حين هاجرت کرے چې هجرت کو وهي حبلا او د دې حمل په عبد الله ابن زبير رضي الله عنه ما سره فقدمت قباء ذا قباء تراغلي وفنفست بعبد الله بقباء د دې نفاس کړه شو په عبد الله سره په قباء کې اي قباء کې هغه د محله کې پیدا شو فانو فی سات اے بچی عبداللہ پیدا شو اداغ دو وجن نفاس راغه او مور نفاس شوا ثم خرجت حین نفست بیاو تکل چی دان نفاس شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل یوحنی کہو چی گوٹی ورت دا اللہ پیغمبر ورکن واغس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین فوضو فی حجری پخپل جولی کی داما شمکین ثم دعا بی تمرتن بے کجوری روغتی قالا قالت عائشتو عائشہ بی بی فرمائی فمکسنا تا اللہ پیغمبر کجوری روغتی عائشہ بی بی ویمو وقت دیر کو یو ساعت نلتمیسو نلتمی کجوری مولتولی قبلان نجدہا مخیر دینا چی ویمو فمد وغا حال اللہ حبیبو جولی ثم بسقها فی فی بی اغورتو کی دد پخلکی فا ان اول شین دخل بطنهو اول شی چې وردن نشو خېټه د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه ماته لریق رسول الله صلی الله علیه وسلم خامخ دا لاړې مبارک وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم قالت اسماء رضی الله عنها بیا اسماء بی بی ویلی ثم مسحه د الله پیغمبر دا سید تبرک پلا سو مسحو وصلی علیه او دعاګان ورته اوتی وسما هو عبد الله عبد الله نو وی ورته کې خوشم جا بیا راغه او دی وهو ابن سبع سنین او سمانل عبد الله ابن زبیر د او تو کالو چې بیعتو کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره امره بذلک الزبیر زبیر رضی الله عنه ورته لار ش بیعتو کا نو نبی رسول الله تبسم کو هینا راه مقبلا الی کله چوکه تج مخا مخرا روان ثم بایعه عبید د سر بیعتو کو عدل تبی وی منکا جوری لٹھولی خو امو وقت پا کیو لگی دو ا دې کې جواز د بیعت د ماشومانو دی ادا د فار د تبرکو داد تبرک پنیتو و به قال حدثنا ابو قريب محمد ابن العلاء قال حدثنا ابو سامه نشام نبی انسما رضی الله عنها انها حملت عبد الله ابن زبیر مکه تا دی حمل اغسته او عبد الله ابن زبیر په مکه مکرمه کې قالت فخرجت وانا متم زوتم هجرت کوونکی ازما مود پورا د بچی پیدا کېدو ایوانا متمن هی المرت التي حان وقت ولادتها دا زنانه ته وی چې وقت د ولادت رانی زیوی او مود د حمل پوروی چې هغه نه میاشتي فاتت المدینه زر عالم مدینه منوره تا فنزلت بقباء نزدیرشم په قباء کې فولدته بقباء دې میوزي ګورو په قباء کې بیا میرا وسو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا نو کې خوده فی حجره په خپل جولای کې ثم دعا بتمره سن به کجور رو تا فمدعها اغه او جوله ثم تفلفی فی به اور په خله کې ورتو کا فکان اول شین دخل جوفو اول شیو جوردن شوخی جی ادتا اللان مبارکی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم حن کهو بی تمرتن بی گوٹی ورکڑیو پیو کجورا ثم دعالو بی دعاو تیودتا و برک آلیه او د برکت سوال کنیو دتا وکان اول مولودن لی دفن اسلام دا اول ما شمو چی پیداشیو پی اسلام کی پا مدینہ کی پس د حجرت نا دا اولاد مهاجرینو نا دا د مهاجرینو اول بچیو چی دا پیداشو ادائی دیر خوشحالشو البخاری شریف کی راغلی زکر دائی تویلی شیو چی یهود دربانی جادو کڑے اس بستاسو بچی نا پیدا کی وی یهود جادو کڑے تردی چی اللہ بچی دیر کل عبداللہ ابن زبیر پیدا شو او چکل دے پیدا شو مسلمانانو دو خوش آلین تکبیر ہوئے وی مدینہ دا سی اجڑکی دا پدی تکبیر و بیہی قالا حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا قالا حدثنا خالد ابن مخلد انا علی ابن مسرن ان شام ابن عروہ نبیه ان اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہم انہا حاجرت دی حجرت کرے و رسول اللہ صلی اللہ سمت و یحبلہ ابی عبداللہ ابن زبیر او دا حاملہ و پا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اسما سرا فذکرنہو حدیث ابی اسامہ غشان حدیث ذکر کو و بیہی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبا قال حدثنا عبداللہ ابن نمیر قال حدثنا حشام نبینا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو یوتا بالسبیان ما شمان بورت مدینہ کی راوستے شل فیبرکو علیہ میت دبرکت دعا بے کولا ویحنکوهم او گوٹی بے ورت ورکولا و بیہی قرآن دسنا ابو بکر بن بیشے و قرآن دسنا ابو خالد الاحمر و نشام انا بیہی نائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت جینا ویراتل کلیو مون پا عبداللہ ابن زبیر سر نبی ری سلام تا یحنی کو گوٹی ورکولا فتولبنا تمرتن مونگا کجور لٹھولا نو فکیری وا یاد کجورو موسم نو فعز علینا تولبو ها گرانشیو پا مونگ داغی لٹھولا گر چی پیدا شوا و بیهی قال حدثنی محمد بن سهل التمیمی و ابو بکر بن ابی اسحاق قال حدثنا ابن ابی مریم قال حدثنا محمد و ابن متورفن ابو غسان قال حدثنا ابو حازم ان سال ابن سعد رضی اللہ عنہما قال اوتی بالمنذر ابن ابی حسید راستلشیو منذر ابن ابی حسید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ہ حینا ولدا کلچ دے پیدا کلے شو نو فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای خود و نبی علیہ السلام پخپل پتن و ابو سید جالس الناس تو فلہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشین بے نیدے مشغول شو نبی علیہ السلام پیوشی چی مخیلے فامر ابو سید حکم کو ابو سید رضی اللہ عنہ د بچی بارک فحت ملا نو دے پور تکڑے شو من علا فخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اللہ دا حبیب دا پتن مبارکنا فاقلبوہو ایا پلکو اید اللہ حبیب تی مشغول شو فاقلبوہو دی واپس کو فاستفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب دا شپل شغل ندوی ترابی دار شویو دا اغا شغل ندوی ترامو توجی شو فقال این السوابی ما شمس شو فقال ابو سیدن اقلبناهو یا رسول اللہ آمونگتاسو دا پتن مبارک نواقصو فقال مسمو نمد دا سنی قال فلان یا رسول اللہ قال لاوی ندا نمد دا ولیکن اسمو هو المنظرو نمد دا منظر دے فسماهو یوم ایدن المنظر دتے نمیخ او منظر نومی ورطیخ او منظر او ای وجه دی داوه و ای دا ترزوی دا پلار دا دا منظر ابن عمر اپا بیری معونه کی شید شیو نو دا اللہ حبیب دا نومو لکی خوچ دابم دا غونتی وی ادا اللہ لارکی بدور قربانه ای کئی باب جواز تکنیت من لا یولد له جائز د کونیه دا غچا چې لم یولد له له بچی نشته او تور ته کونیه کیده و کونیت صغیر او معشوم ته کونیه کیده وګوره کده چې اولاد نیوم کونیه کی خودیشی ا معشوم تم کونیه کی خودیشی وبه قال حدثنا ابو الربيع سليمان بن داوود لتكي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو التياح قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه وبه قال حدثنا شيبان بن فروخه واللفظ له قال حدثنا عبد الوارث بن التياح انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا دیر خیسته په خلکو کې او په اخلاقو کې وکانه لی اخر زما ورور یو قال له ابو عمر هغه ته ابو عمر وداد عمر تصغیر ده قال احسبه وی ګمان کوم قال کنه فتوی من هغه د پیونه بس جدا شو رضیع نو فتوی مو فتوی ما هغه بچی چې د پیونه مور جدا کی قال فکان اذا جاء شرا بغی رسول الله صلی الله علیه وسلم فراہو دی به وکتو قال یا ابا عمر ما فعل النغیر اے ابا عمر استاغ النغیر سوکل ویدا د بلبل عمر مرغی دا بازی عرب وې مدینی والا ورته بلبل وې داد بور سره لو به کولی قال وکانا یلعب به دب دی سر لو بکولی بعضی ملحدین اعتراض کرے چه دا حدیث محدثین صد پار ذکر کرے دانو غیر یو مارغوی مدینی والا ورت بلبل وی د سادی سره بدلو بکولی بعد وی چې دا داسې یو مارغو چې د مخوکا وړه وا اثر سر بعد جاهلانو اعتراض کړی چې د حدیث کې څه फायदा و نو باز علماء کرام په دې یو حدیث کتاب لیکل ابو العباس الطبري رحمه الله المعروف بابن القاس دا فقیه شافعی دی یو مختکل کتاب د دې حدیث په شرح لیکلی او د دین شپې ته فائدې رايستي. حافظ ابن حجر د دین سیواب ذکر کړی دی. یو خدا دې چې درونو ملاقات ته الله حبیب بد ام سلیم او د انس رضی الله نو کور تتلو ملاقات تا ادی کی جائز د زیارت د سړی د زنانا سرا چې دا الله د حبیب محارم او مخ در لتیرو او ډیر زیارت دا محبت نه کوي او زور غبن تزدد حبن چې دی وای کله نا کله ملاقات کو چې محبت ډیریږي وای دا هغه چې د تمې د وجنوي په دغه فائدو کې علماو دام ذکر کړي ګور د دې عدالت ماشوم بچي دی د ته ابا عمر وای اے کونیه دا پلار د عمر داغلا بچه نرشوه ماشوم ده چه تبلویگی اکونیه ورطیخه اپا دی کدام دی لوبی د ماشوم د مارغ سارا او مور پلار لر پریخل د بچو وړو چه لوبیو کی ماشومانو تا لوبی جایزی دی چې د کوم شي سره لوبي جایز وي ادي کتاب وای چې جواز د لګولو د مال له چې ماشوم ور سره لوبي کوي مباح شي نه ناروا نه دي ناروا شي نه دي پلار مور پیسیو لګولي ا د لوب یو مباح شي راړو دا پیسی جایز دي ادي کتاب دې چې مارغ په پنجره کې بندول درستی یا داغه نه وزر کټ کې داسې چې غل په نقصان نه رسی چې دی لوزینا او مدینه حرم دی لکه تاسو لتیرو د علماو اختلاف دی پکې حرم خوده او چې د دې د ښکارم داسې حکم دی نو وای جایز دی چې د زمینې هل ښکار حرم تراولې عدل ته بیا بن کړې وي ګور د ښکار دسو دا د باز علماو پنیس په زمینې هل کې شی او حرم ته راوستي اکم علماء چې وای چې نخکار جاید دی وی گور دغه دی که اخکار کرو نو دی که دا مختلف فیدی دی دا مختلف فیدی دی پا دی حدیث کی ادی که در تدام خیی چې دا اللہ دا حبیب سمر شفقتو ورما شمانو لیم تسلی ورکولا دا اللہ حبیب و عراق دی خفه اوکتو ویر دی خو خفه دی نو مور نیتا بود اما شمو لی خفه دی وید دا اغا مارغ مر شوه دی نو دا اللہ حبیب ورطو یا ابا عمر ما فالنو غیر دیکی دا اللہ دا پیغمبر اغا شفقت دی او محبت دی چگونا ما شمانو سره سنگخ کل جون تیرونو باب جواز قوله لغیر ابنه باب د په بیان د جواز د قول د کی بغیر د خپل بچی نه بل چاته ویا بنی ای بچیا و استحبابه او مستحب د چې بچی وی للملات وفتید وجد نرمینا اشفقتنا پر دی بچی تم د شفقت د وجن بچی وی دیش وبه قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا ابو عوانا نبي عثمان عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اي بچيا انس رضي الله عنه خادم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قال حدثنا يزيد بن هارون عن اسماعيل بن ابي خالد عن قیس ابن ابی حاتم عن المغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ قال ما سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدن تپوس ندکڑے یو تند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال بارک اکثر ما مما سألتو دیر آغا چماتی تپوس کرے فقال لیا بنیا اے بنیا بچیا وما ينسبك منه سچتا استره کید دنه انه لی درک بیشک هغه چتا ته هرگز ضرر نشی رسوله قال قلت ما انه يزعمون دی گمان ک انما هو انهار الماء چه د سره بد وبو نهرونه د دجال سره جادوگر بای وجبال الخبز او غرونه بای دروټی قال هو اهون على الله من ذلك اگر ډیر سپک دی په الله د دینا چې چاته دی zarar ورسای او کده چا په نصیب کې بدبختی لیکلی وی نعاب پی دوکشی ورپسې روان شي وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه ابن نمير قال حدثنا وكيع ها وبه قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن جرير ها وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابو شامه كل من اسماعيل بهذا الاسناد وليس في حديث احد منهم نشتره په حدیث دیو د دوی کې قول د نبی رسول الله مغیره رضی الله عنه تائب نیا الا فی حدیث یزید وحده باب الاستعذار اے چرته ورزی چا کرا و اجازت غواړي دا یو مسله ده چې خلکو په عمل پریخ ہے د سړی چې چرته زی اجازت غواړي خځه غړو غواړي نه چې چا کرا زی او دروازه په کلا روټه کوي وای چې السلام علیکم او ادخلوا دا الله سلام دی پتا سوې کورنۍ ماته درات لوی اجازه شته بالکل خوځو خو پیړو عمل لکای اصلو کی چرته بازی کای غنی اکثریت نشتا اعلان کدا مستقل سنت دی وبه قال حدثني عمر بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا والله يزيد بن خسيفة عن بسر بن سعيد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنت جالسا بالمدينة زناستم في مدينة منورة في مجلس الأنصار في مجلس الأنصار فاتانا أبو موسى راغم أبو موسى رضي الله عنه فضعا فيرو أو مزعورا يا يرو للشعر قلنا ما شانو کسد شانستا قال ان عمر ارسل الي عمر رضی اللہ عنہ ما ته خبر را لګل وانا تي او چیز ور تراشم فاته تبابه زدای دروازه تر عالم فسلمت صلاتا ما پدری پیری سلام واشر فلم يرد علي نو ما ته جواب را نو کو فرجعت زوا پشلار فقال ما ته ما منا کانتا تینا سشی منا کو تالر شی تم تران لی فقلت انی اتے تو کد خراغل امتا تا فسلمت علا بابی کا ثلاثن ستا پا دروازی میں سندری سلامو نا چولیو فلم تردو علی تاظمات اس جواب رانو کو فرجا تو زواپش روم وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دا اللہ حبیب فرمائی لی دستا دنا حدو کم کرچی جازت غواریو پتاسو کی دری کرتا فلم یعذن لہو ادریو کرت نفس ورته اجازه تنو شو فالی ارجه واپس لاړ شي نو عمر رضی اللہ عنہ یقیم علیہ البینہ تا دیت سنت ویلی اس با پی دلیل قائم ہے وَإِلَا اُجَعْتُكَ وَرْنَزَبَ دَرْمَنْدِكَمْ سَزَابَ دَرْكَمْ فقال ابي بن كعب رضي الله عنه لا يقوم ما هو پرتګي د سره الا اصغر القوم مگر اغا ټولو کې وړو کې د دې قوم نا قال ابو سعید رضی الله عنه قلت انا اشهر القوم ز پټول قوم کې سیم ز پټولو کې وړو کې قال فذهب به وزل عرش ور سرا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان يزيد بن خسيب بهذا الاسناد وزاد ابن ابي عمر في حديثه قال ابو سعيد فقمت معه فذهبت الى عمر فشهدت لا عمر رضي الله عنه تن گواهي ميو کچا ودي خبر درست کوي دیکی دا مانا نو کلی چه خبر واحد اغمانو لنا. زکا که دوشی او دریشی نوم خبر واحد ده ترسو چه ده تواتر مرتبه تنی رسیدره. لکه تاسو خبر واحد خبر مشهور او خبر متواتر پا اصول الحدیث کی لستی. و بیهی قالا حدثنی ابو الطواهر قالا برنی عبداللہ ابن وحبن قال حدثني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن بسر بن سعيد حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا في مجلس من في مجلس كي عند أبي بن كعب أبي بن كعب رضي الله عنه سرى فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا راغ ابو موسیٰ شریف رانو غصو حتی وقفو در فقار انشدکم اللہ قسم در لدرکوم در اللہ پزاد حل سمیع حدن منکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور ادر ایو پتاسو کدا اللہ در رسول نے یقولو چوی الاستیزانو ثلاثن چی اجازت غختل دری کرت ریفین اذن لکا نوک دری اور کرتو نپس تال اجازتو کڑیشو نخاو اللہ فرج واپشا قال ابي وما ذاك ودا ولي قال استاذن تو على عمر بن الخطاب اجازت میں وہ تھے وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے پرن ثلاث مرات درے کرتا فلم يذل لي ما تھے اجازت نو کڑے فرجات واپس تنم ثم جئته اليوم بعرتن العالم فدخلت عليه وردن شم پاغ فاخبرته خبر میں ور کو انی جئت ہم سے زراغل پرن فسلمت ثلاثا ری پیری می سلام چولے او ثمن صرفت بیا تلو قال قد سمعنا ک و نحن حين يزن في على شغل بمون استاد سلام اوریدلو خو مون په دغه وخت په شغل کیو فلو ما استاد انت حتا یوزن لک نو تاول نور اجازت نو غختو چی اجازت دل شوه قال استاد انت ما خو اجازت غختو کما سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه مې اورېدلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قال فوالله وی قسم په الله له اوجعنا زهرك شابد درمنکم پوالو او وبت نکاو خېټه او لتا ثی النبی مې شهد لك على هذا یا براتل کې پاغ چا چې گواہی او کی تعالی رب دې نو یو به ابن کاف والله لا يقوم كانوا پرته کی تاسرا الا احدثنا مگر ډېر کم عمر والا زمغنا سنن پا عمر کے قم یا با سعید پورتشا فقم تو حتا تے تو عمر رالم عمر رضی اللہ عنہ ہوتا فقلت قد سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو هذا چلے فرمائل وبہی قال حدثنا نصر بن علی الجہزمی قال حدثنا بشر یعنی ابن مفضل قال حدثنا سعيد بن يزيد نبي نظر عن نبي سعيد رضي الله عنه ان ابا موسى رضي الله عنه اتى باب عمر راغله دروازه د عمر رضي الله عنه تفساد نه اجازه ته وخت نو عمر رضي الله عنه واحده تو ثم استاذن الثانيه به پدويم ضرورت نو فقال عمر سنتان دوش ثم استاذن الثالثه پدريم ذري اجازه وخت نو عمر رضي الله عنه ثلاثن دري ثم صرف العاده فاتبه دیور پسیشو فرد دو واپسی کو فقال ان کان ها داشیون کوی داشی چی تایات کلی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہا راتل پیوکا و الا لأجعلنک عزوتا اوبا دی گرزوم خلقو لنسیت ابو سعید رضی اللہ عنہ فاتانا منتران فقال علم تعلم ویتا سرپت نشتا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال داسی فرمائلی دی الاستیدان و ثلاثن چی اجازت غختل درے کرت دی قال فجعلو یزحکون شورو شلش ندی دی یرتی اوکتل نوی دی خوشتبیتی دی وجن خاندل قال قلتو و ایما ورتوی اتاکم اخوکم المسلم راغ تاسو ترور مسلمان قد افزی آئرو لشوئے و تزحکون تاسو خان نی انتوالق فان شریکو کفی آذی رقوبا و اذا زر تاسر پدی سزا کی شریکی کتال سزا در کئیمال دمراکی فاتاو فقر آذا ابو سعید و اذا ابو سعید دے گوائی کئی جدم دا حدیث دا نبی ری سلام نا اوریدنے دے وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي مسلمه عن ابي نظره عن ابي سعيد رضي الله عنه قال حدثنا احمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن الجريري وسعيد بن يزيد كلاهما نبي نظره قال سمعناه يحدث نبي سعيد الخدري رضي الله عنه بمانا حدیث بشر بن مفضل ان نبی مسلمہ وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج قال حدثنا طعان عبيد بن عمر ان ابا موسى رضي الله عنه استاذنا على عمر رضي الله عنه ثلاثا ذري کرتا فكان وجده مشغولا تبويكني ذمنده وغ مشغول نو فرج عاده واپس لاړو نو عمر رضی اللہ عنہ علم نسمہ صوت عبداللہ ابن قیس آیا واو نریدو منگا وحاز عبداللہ ابن قیس ایدنو لو اجازت ولو گئی جرادن نشی فدعی لہو رو بلی شوغت فقال ما حملک علا ما سناتا سشے باعث شوید پتا داتا چوکل قال انا کننا نؤمرو بهذا منتبہ حکم کی دیشو دی دی چی دری زری با اجازت غواری کچاونو کو واپس بزائی قال تو کی من نالا هذا بینا وی خامخا قائمه بپدی بینا او لافعلن آیا بزدا سدا سوکم فخرج لارو فانتولق الى مجلس من الانسوار تلیو یو مجلس تدا انسوار فقالو لا اشهدو لکا لا هذا الا سرنا گوائی نکی تالا پدی مگر دا پٹولو کی کم برزمونگا فقام ابو سید رضی اللہ عنہ فقال کننا نؤمر بی هذا مکتبر دی حکم کیدو نومر رضی اللہ عنہ خفیہ علی هذا پتشوی دے پا مادا ذکار دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہانی عنہ السفق بالاسواق مشغول کرو مال را دا دینا آغا تجارت پا بازارونو کی وبهی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم حا وبهی قال حدثنا حسین بن حریس قال حدثنا النظر یعنی ابن شمیل قال جميعا حدثنا ابن جريج بهذا الاسناد نحوه ولم يذكر في حديث النظر الهاني انه الصفق بالاسواق مشغول کړو مال دین تجارت په بازارونو کې داله فغنه ذکر کړي و به قال حدثنا حسين بن حريس ابو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال اخبرنا طلحه بن يحيى عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال جاء ابو موسى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال السلام علیکم هذا عبد الله ابن قیس ودا عبد الله ابن قیس راغله فلم یاذن له اجازت یونکو فقال السلام علیکم هذا ابو موسی ایک دیه ذکر کا چرکی دیشی په عبد الله ابن قیس نو بنم پی جندل السلام علیکم هذا الاشعری ای ودا سے دروازه نه پس بدا سے وی چې تاو پی جنی وای کده چا دا شنو دې چې غټواله ده پکې چې قاضی مفلانم نو دا به مو وای چې پیژندګری پیراش فقال رد علی ثم صرف لاړو فقال عمر رضی الله عنه ویلی رد علی واپس کی پما واپس کی پما فجاء نور فقال یا ابو موسی ما ردک سشی واپس کنے وی کنا فی شغل و یومغه په شغل کې قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول الاستیزان ثلاث اجازت غتر دری کرت دی فینو دینا لکا کی اجازت در توکرشو الا فرج واپشا قال لتاتی انی علا هادا ببینت پدی بس گواہان راولی و الا فعلت فعلت وفعلت زبدا سو کم داس بو کم فذهب ابو موسی لاړو ابو موسی رضی الله عنه قال عمر رضی الله عنه وجد بینت ویک چرید گاو گاو منذر تجدو هندل منبر وبه مبید منبر سرا شیتن مازیگر وإن لم يجدوا كبير من دبينا فلم تجدون بها بيدو مبين راضي بنا فلما ان جاب الاشي وجده ورکلشي راغ اف ارکلشي راغ مازیگر نوې بندو ده قال يا ابو موسى ما تقول اقد وجدت تام انتقال نعم يا ابي ابن كعب قال عدل قال يا بت فعل ما يقول هذا واذا دسو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب وما ذا الله ذا رسول صلى الله عليه وسلم ناوري دي چې دا سي وي اي د خطاب بچيا او دغه وخت کې امير المؤمنين او بي رضي الله عنه لوي سره وي فلا تكونن عذابا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مګوړي غ عذاب د پیغمبر عليه السلام په پرګور قال سبحان الله وي پاکي ذا الله لرا زبول عذاب جوڑے گم دا پیغمبر پا مرگو انما سمعتو شیئن ما خویو شید دن وارد فاحببتو انا تثبتا ما دا خبر خوخول چی دا خبر مضبوط کم سشک می پکنو و بیهی قال حدثنا عبداللہ ابن عمر ابن محمد ابن عبان قال حدثنا علی ابن حاشم انتون ہے ابن احیاب حضر اسناد غیر انہو قال فقال یا ابن المنذر انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم يا فلا تكن يا ابن الخطاب عذاب على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وي خبردار اے د خطاب بچیا د پیغمبر په مرګرو عذاب به جوړيګا ولم يذكر من قول عمر رضي الله تعالى عنه سبحان الله وما بعده باب كراهه قول المستاذن مکروه د وینا د اجازه د غتون کی چیز ورته وای شو کې دی وای انازه اذا قیل چې ورته ویل شي من هاذا دا سوق دی ته وای زی ما انا نو انا خو سوق نه پیژنې باقاعده وقبل نو باندې بلکې ک په نو میونه پیژن دي نو کونیه والے ک په کونیه ونه پیژن دي چې په کوم شي دی پیژن یا غو ورته وای وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن شوبان محمد بن المنقدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ادي کتاب وای چی دروازه سوک ټکای تړم به خ معلومات کال ور لریکا چې ته خو په جری چې سوک دے فلانه دے و ایر عالم ز نبی رسول الله تفداوتو نماز الله حبيب روبلو دروازه مې وټکول فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ذا سوق دي قلت انا ما واذ نروته ذا الله حبيب ويقول انا انا دا په بدل کې دي چې ته دا سوق نه وي چې د جابر ابن عبد الله وبه قال حدثنا يحيى ابن يحيى او ابو بكر ابن ابي شيبه واللفظ لابي بكر قال يحيى اخبرنا وقال ابو بكر حدثنا وکیون انشوبان محمد ابن المنقدر ایگو تو سرلو بی مکاو مکدی سبک نپی گڑ وٹ کری قال استازنتو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من هذا فقلتو انا ماویز و نبی ری سلام انا انا اتا سلدنس کی تیرو جیوی چا دروازو ٹکو لسلفو کیوی انا ولوی ززما فبرګورو کې انا دشتا یو لوی مفسر دی زمخشری کشاف والا وای د تسوک دروازه ټکول د وی سوک ناغوی عمر نو د عمر نه پیژند د عمر نوم نه پیژند چې عمر نوم یې وام غشتو خو بیا هم د نه پیژندو اینم دې سره فقال عمر دا عمر نوم دونه په فقاله زمخشري ورته انصرف ویزا لاړ شه ناغه نحوی ودا پخپلم نی نحوی فقال المستاذن ان عمر لا ينصرف وی عمر خو منصرف کیږي نه غیر منصرف دی فاجاب الزمخشری ذا نکر صرفا وی چې کله نکر شي نو منصرف شي پوه شو په خبره کنه عمر غیر منصرف دی ناغه مستاذن ورته ان عمر لا ينصرف عمر خو منصرف نه دی فاجابا اذا نکر صرفا وی چې کله څوک پیږي نه بس منصرف شي نکر شي تاسو له تیر شو چې غیر منصرف چې کله نکر شي نو ستي جوړي و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر بن شمیل و ابو عامر القديم ها و به قال حدثني محمد بن المسنى قال حدثني محبوب بن جرير قال وحدثني عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا بعض كل من شوبا بهذا الاسناد وفي حديث امكانه كره ذلك تبوي چې پیغمبر عليه السلام دا خبره بد او غنلا باب تحریم النظر فی بیت غیری حرام دے نظر پکور د بل چا کی وبه قال حدثنا یحیی بن یحیی او محمد بن رم قال اخبرنا الليث واللفظ لیحیی قال وحدثنا قتیبة ابن سعید قال حدثنا الليث بن ابن شهاب عن نسال ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ اخبره خبر ور کچھ او سڑی اتولع سر را سر گن کڑو فی جوہرن پیو سراخ کی په دروازې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به درن سلایو یحق به راس او سر په غرولو فلما راه کل چوکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لو اعلم بکمال پته انک تنظر تنظر نیچ تما ته ګور پټ پټ د دروازې په سوري کې لتعرض به فی عینیک نخاب خاپستر گمم فدی والی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی رسول صلی الله علیه وسلم انما جویل الاذن من اجل البصر دا اجازت خو مقرر کړی شوی دی د وجد دینه چې نظرونه لګي د پردی سړی په پردو زنانو و به قال حدثني حرمله بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن ابن شهاب وګوره دې کتاب وای باز نه پوز نه سر رو باسي و اجازت ته نو بیا سره اجازت غواړي یا یو نه پوز سره سر دروازه کې را دن ته کوئی اجازت شتا قال اخبرني يونس بن ابن شهاب ان سال ابن سعد الانصاري رضي الله عنهما اخبره ان رجلا اتلا یو سړی را سرګنشو من جوهرن پیو سوراخ کې د باب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مدرن سو دا غی سرا هغه سلایو یرجل بها راس او سر په منګزور کر خیستا فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب ورته لو علم انك تنظر كما رفت ويشي تو غوري تو انت به في عينك وهل بمي پدي پسترگا انما جعل الله الاذن من اجل البصر الله مقرر کړی دی اجازه د وجد نظر را وبه قال اتسنا ابو بکر بن ابي شيبه امر الناكر وزهر بن حرب ابن ابي عمر قال اتسنا سفيان بن عنا قال وحدثنا ابو كامل الجهدري وقال اتسنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر بن كلاب عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الليث ويونس وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى وابي كامل قال يحيى اخبرنا وقال الاخر عن حدثنا عماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا يشريت ولا راسر غنشو په منباد حجر النبي صلى الله عليه وسلم په باز حجرود نبی عليه السلام کې فقام اليه بمشقص دا یو پلن غنتی غشوي را پورته شو د الله حبيب په مشقص سرا او مشاقصا جمع فکانی انظر او تبو یګنی زګور رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یختلوه طلب د غفلت د دې سړی کولو لیتعنه چې دی وای پدې و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتولى في بيت قوم سوچ را سرگر شو بی اجازت په کور د یو قوم کې بغیر دی اجازت د دوی نه فقد حلل لهم دیت حلال دی يفقهوا عينه چې دا سترګ ولولې چې ګوتو کې دی شری پاغه ولا دا سترګ ولولې وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن زناد الراج النبي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلی لو ان رجلا کیو سڑے لو انا کیو سڑے لو انا رجلن کیو سڑے اتولا علیه را سرگن شپد بغی دی اجازت نفحزف فخزفتهو بی حسوات او دیویشتو پیو گیٹی ففقعت این استرگ دی ور تڑندکا ما کان علیک من جناح نن بی پتا سگنا تابانی و سگنانی گنا دا اللہ پنیز بدی کنی کدا سے ہو کر باب نظر الفجاتی ناسا پی نظر لگی و بیہی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا ابو بکر بن شیبہ قال حدثنا اسماعیل بن علی اکیلا عن یونس قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشام قال ابن یونس عن عمرو بن سعید نبی زرع عن جرير بن عبد الله رضی الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تپوس کړو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن نظرۃ الفجات په بارد نظر ناصافی کې فامرنی ما ته حکم کړو ان صرف بصری چې زدي نظر واړو مو دوباره دین ګورم او دا نظر دی امی شکوب نا و بهی قال حدثن اسحاق ابن ابراهیم قال احبرنا عبدالعلا وقال اسحاق و احبرنا وکی قال حدثن سفیان کلاهما ان یونس بهذا الاسناد مثله کتاب السلام یا کتاب فمیان مسائل السلام کی باب یسلم الراکب سلام با چی سور علی الماشی په پیدل ترن کی والقلیل علی الكثير او لک پډیرو و به قال حدثنا عقبه بن مکرم قال حدثنا ابو عاصم ابن جریش قال وحدثني محمد بن مرزوق قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جریش قال اخبرني زیاد بن ثابت مولى عبد الرحمن بن زید اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي سلام با چي سور په پیدل تون کي والماشي على القائد او پیدل تون کي پناس والغليل على الكثير او لک پډيرو باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام د حق د ناس څنګه پلارا هغه واپس کول د سلام دی و بي قال د سنا ابو بکر بن ابي شيبه قال د سنا فان قال د سنا عبد الواحد بن زياد قال د سنا عثمان بن حكيم ان اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحه نبيه قال قال ابو طلحه رضي الله عنه كنا قعودا وغناز بالافنيه كورن تمخامخ پسين او غولي کي نتحدثو خبري مقول فجا رسول الله صلى الله عليه وسلم راغ الله رسول صلى الله عليه وسلم فقام علينا ادري دمون سرا فقال ما لكم ولمجالس السعودات سشوي تاسو لاو د پار د ناس تي د لارو اجتني بو مجالس السعودات زانو نو ساتي د ناس تو د لارو نا فقلنا موږ انما كهتنا لغير ما باس موږ نا شو دا شي د پار شي کی ګنا نشتا كهتنا موږ نا شو نتذاكروا يوم السرا د اخرت او د دين مذاكره کو ون تحدث خبره کو فقال اما لا وی کچری دا وی چې تاسو وی چې د ناستی نخلاصې نشتا نفات دو حقها ادا کای حق د دیلار اغه سر غد البصر بندول د نظر دي ته پردوزرانه ورا ورد السلام واپس کول د سلام دی او حسن کلام او خیسته خبری دی و به قال حدثنا سعید بن سعید قال حدثنا حفص بن میسر عن زید بن اسلمہ انا طه ابن اسعار نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یاکم الجلوس فی الطرقات خبردار ناستب پلا رکن کوئی قالو یا رسول اللہ مالنا بدن مونگ دو پار خودین اخلاسی نشتا بمجالی سناد ناستو زمونگنا نتحدث فیا خبر کو پدے کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیت کله چې انکار کوي مگر د ناستی نه چې د ضرورت مولا راضی فات الطريق حقه ورک الهاره حق دی قالوا وما حقو صد حق دی قال غض البصر نظر بندول وكف الاذى وبندول د تکلیف چاله تکلیف نه رسوي ورد السلام او امر بالمعروف نهی عن المنکر وبه قال حدثنا ابن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد المدني قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا هشام بن سعد كلاهما عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد ودي سنسرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين.